Comeza unha nova edición de Ábrete de Orellas con Indignados, unha das pezas incluídas no segundo traballo de QFB, a banda de rap metal da Coruña. Tras outros proxectos, presentáronse como QFB en 2022, como mini álbum Rexurdir. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, un repaso á actualidade e a xenda de concertos que ten que ver principalmente coa Galiza, aínda que, como sempre, faremos un oco a cousas interesantes que nos chegan de fora do telón de grelos, como soemos dicir. Seguimos con rap metal nesta primeira parte de Ábrete de Orellas. Pajitas de Bambú é outra das cancións incluídas no primeiro disco de Bimbio. Ríos de lodo ano tras ano en cada inundación. A cada rato novas vítimas doutro ciclón. 14 incendios sucedendo na televisión. Un novo récord que supera todo o anterior. Non te preocupes que temos a solución. Isto imos reconducilo con bolsiñas de cartón. Botellas plásticas soldadas cos tapóns. Cando pepas faino sempre con pajitas de bambú. Non penses mal, asume xa responsabilidad. A culpa túa que non compras de segunda man. Non te preocupes que temos a solución. Isto imos reconducilo con bolsiñas de cartón. Botellas plásticas soldadas cos tapóns. Cando pepas faino sempre con pajitas de bambú. Oso polar chorando en un glaciar. Por culpa nosa por non querer reciclar. Eles voan de turismo o espacial. Pero a culpa toda nosa por usar papel al bal. Non te preocupes que temos a solución. Isto imos reconducilo con bolsiñas de cartón. Botellas plásticas soldadas cos tapóns. Cando pepas faino sempre con pajitas de bambú. Vai salvar as baleas, resucitar as sereas, limpar todas as mareas, de merda que devolve o mar. Que vai salvar eses nenos, de respirar e veleno, dar de coma queroseno, nunha tormenta solar. Quen vai salvar eses renos, quen vai salvar eses linces, quen vai salvar eses osos, quen vai salvar o Amazonas, quen vai salvar a Doñana, quen vai salvar os Ancares, quen vai salvar os glaciares. As pajitas de bambú. Comeza o xogo e o primeiro disco de Bimbio, unha banda na que atopamos a Alex Arnoso de Son da Rúa. E precisamente no disco inclúense colaboracións como, por exemplo, Hugo Gezeta, dos propios Son da Rúa ou Nadie González. A segunda data desta xira, que se chama como disco Comeza o xogo, será o sábado 7 no Pub Gatos de Melide. Aí estarán Bimbio. Máis adiante seguiremos informando e tamén en abreteorellas.com na sección de axenda de próximas citas de Bimbio. Seguimos con ritmos contundentes, neste caso oímos máis cara ao garaxe punk que é o estilo no que encadramos os Barbansónicos. O trío de Barbanza, da Pobra do Caramiñal, comezou en 2018. O seu último traballo chamase Mirando a Herba Medrar. E del imos escoitar a peza Soña. Os Barbansónicos, este sábado 7, no Contrabajo, en Vigo. Contáctanos, abreteorellas@gmail.com. Vender pecar, ligar, sobre todo. Bros na batería e pandeiretas, Fer na guitarra e coros e XXX no baixo e na voz. Eles son Sanxenxo e presentan un disco fantástico de punk que se chama Deus Ex China, e do que esta semana compartimos Mundo Moderno, unha clara influencia dos Sex Pistols. Un dos nosos traballos favoritos da temporada aquí na redacción Orelluda. E seguimos con novidades do país. Neste caso, Dani Cordes. Coa axuda na grabación e a mestura de Cernadas, presenta esta nova canción chamada Non vos tedes que alarmar. Dani Cordes. Hola, mamá. Hola, papá. Non sei por onde empezar. Perdón por non chamar. Pero é que estiven ata arriba. Xa sabedes como é. A que horario son. Ia sobre vos, tiven que erguerme da cama, comprobar que non pasaba nada, que era su imaginación, pero a imaxe seguía pisando, no día de vez en cando, fora e demasiado ruido, de voto de menos o monte, ora ya poder esquecer esa merda que soñé y ante, tras la ser de nuevo adolescente, es que me está mirando de pupilla fluorescente, pero todo marcha genial. No vos ustedes que alarmar, no vos ustedes que alarmar, no vos ustedes que alarmar. Claro, cheiro, a emigración, este de Dani Cordes, na peza Non vostedes que alarmar. Estaremos aquí atentas en Abrete de Orellas a novas cancións deste rapaz. É unha banda consolidada que entra xa por fin na súa semana, porque o Venres 6 na Sala Capitol vai presentar disco Familia Camaño. Farao coa compaña como abre concertos de Ulex e como músicos tamén coa orquestra do 15. Unha gran festa prometen este Venres 6 na Capitol para escoitarmos por primeira vez ao vivo as pezas de Disco Comarcal, o novo traballo de Familia Camaño. Esa noite vin as cousas doutra cor. Ti máis eu ali no meu por Orión. Esa noite para min todo cambiou. hoxe sei que nunca estivemos sós. Son recordos do futuro que deixou esquecidos en Luxor. Esa noite vimos deuses levantar Antigos Astronautas, incluída en Disco Comarcal, o novo traballo dos Familia Camaño que presentan este venres 6 na Sala Capitol. Por ali andaremos. E o sábado 7, no Auditorio da Xuventude de Cambados, estarán Momboi. El Habitante é unha das dúas cancións que sacaron en outono de 2024. Xa esperamos novas cancións da banda de Noia. Momboi. Dejaba de caer, así es como más me gustas, con el agua mojando tu ser en tus manos. Yo soy el habitante, yo soy el amante de tus formas y tus modales tan especiales, mi luz cuando me nublo, y a menudo tengo miedo de caer, no sé por qué el futuro resbala como hielo por mi piel, como agua quiero que te apartes y que no vuelvas nunca. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Tengo más de 107, pero no tengo ninguno para volver a quererte. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Tengo padre, tengo madre y también tengo un hermano. Y si me caigo en el baile, tengo quien me dé la mano. Dime quién te peina el pelo, dime quién te hace la raya. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que contigo vaya? Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, Vivir por siendo rico y hacer siempre malos buenos. Ser grande siendo pequeño. A colaboración entre dos proxectos consolidados no que lle chaman o circuito da nova música tradicional ibérica. Dende Cantabria a Casa Palma e dende Castela León El Nido. A canción chega no medio da xira de presentación de Jotas, o segundo disco de Casa Palma, que saiu a finais do ano pasado e que presentaron en Madrid hai pouco con todas as entradas esgotadas. Y El Nido esperamos que volvan pola Galiza. Precisamente, regresamos ao país, a Galiza, cun disco agardado por moitas. As súas protagonistas, mesmas, preséntanolo. Hola. Hola, nós somos fillas de Casandra e xa podes escoitar Saira Fresca, o primeiro sinxelo do noso segundo disco Tertulia, que agardamos que vos guste moito. Para nos é unha carta de presentación na que mostramos pois, de maneira incisiva o que vai a suponer esta tertulia. Un biquiño... Veña, vente que hai tertulia. Non hai presa, pero apura. Falar dos males non sempre cura, pero as bellas din que moito axuda. Ademais que oíches o que dixo cura. Non é pecado se non dura. Ponte a radio a ver que di. Hai tormenta e ven pra aquí. Contagiosas, sugorosas, agua lloros, agua santa, canta. No hacemos doma solo mantras, canta. No hacemos doma solo mantras, matidas con pica. Queremos ser obra de Tamara de Lempica, Santa Rita. Que este don no se te quita. Saíra Fresca, a canción Adianto de Tertulia, o segundo LP, longa duración, de Sara Faro e María Soa, é dicir, fillas de Casandra. O primeiro concerto, a presentación de Tertulia, vai ser o 9 de maio en Pontevedra. E de fillas de Casandra a Laura La Montaña, da que non sabíamos nada desde hai un tempo, tras aquel dúo que formara con DJ Pico Amperio entre 2019 e 2023, no que mesturaban poesía ou folclore galaico-portugués as cantigas medievais con electrónica. Algo que sinalar, chamábase aquel disco. Agora chega con novos folgos, con nova productora, nova axencia, Laura La Montaña, e parece que tamén rendindo contas co pasado. En YouTube podedes ver o videoclip desta canción a cargo do cineasta e videoartista Adrián Canoura, que traballa habitualmente con Bayuca. Laura La Montaña e esta demoledora crítica que se chama Sonrisas Falsas. Tiña fé, a plan to play, tiña todo por perder. Mírame, non sei que temer. Tiña fé, a plan to play. Cando entrei, pintaba ben. estilo. Equipo de caché. Cuando entré, cego como que prometiste. Ya no sé por qué. Papel mollado, tiñas dado al no cravo. Steven, demasiado coso, los tapados. Steven, escondida, escuras, no enfurado. Haciendo coitelos, teños preparados. Festival de sonrisas falsas. Aquí no hay managers, Laura. Esto Galiza, ti que esperaba. Siempre de última, no pidas nada. Festa de ratas, mentiras cutradas. Su puto cabrón me disimulaba. Ahora no me importa que faga. Si quiere tirar, que tiro que ya saia. No te quiero cercana y de dato a calaña. Mita subvención antes o que fai falta. 20.000 pavos na saca. Nunca me convenciches de que iso non pasara. Sabe Dios que merdas me deparan. Festival das sonrisas falsas. La sonrisa. Sonrisas falsas. O regreso potente de Laura La Montaña. Seguiremos atentas en Abrete de Orellas a novas pezas do novo traballo da lucense Laura La Montaña. Recuperamos unha semana máis un dos discos máis interesantes dos últimos meses no país. Saía a comezos de novembro do ano pasado o novo traballo de Pantis. Chámase Memoria Nova. E del imos escoitar unha canción na que colabora Moncup. Voces e instrumentación a cargo de Pantis e Moncup. O baixo de Iván Pérez, con quen grabou Pantis este disco no estudio Terraforma. No Io, en Cangas. Nesta peza podemos escoitar o sample de A Terra Enosa, unha declaración da veciña de Balea de San Vicente do Grove, Carmea Coxa, para un documental que se chamaba O Monte Enoso, de Llorenç Soler. Lóxicamente, a frase, desde río ata o mar, Palestina vencerá, é o canto popular de resistencia do pobo palestino. E tamén se incluen ruidos e interferencias nunha peza de Kumiko Okamura. Pero imos o que nos interesa, imos a peza, a canción, as músicas. Pantis, acompañado por Moncup, nesta As Amorias. Record. cantando. Nunca más esos dos cuartos menguantes. Overlay mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. O venres 6 publicase o novo sinxelo do músico vigués Guillerme Zapata, a quen coñecimos, xa vos lo comentei algunha vez, polo proxecto Bifana. Ben interesante, o proxecto de Guillerme Zapata, cunha mestura ben macerada de estilos. Revancha é a última peza que coñecemos do seu primeiro disco en solitario, Segredo. Sairá nunha edición exclusiva en vinilo no mes de marzo. Estamos chegando xa á parte final de Ábrete de Orellas. Espero que esteades a disfrutar desta diversidade musical. Comezamos con rap metal e imos agora cara a outras sonoridades. Irmaus, da Raya Seca, acaban de sacar un EP homónimo no que atopamos esta fermosura chamada Sayaguesa. Oh, grandes músicos do país, os irmáns Pascual, de Marful, Laio, Talabarte, David Salvado, e os irmáns Álvarez, Xavier Díaz, Xascariz, irmáus da Raya Seca, un luxo, este proxecto de música trans ou transcultural, dunha beira a outra. Chegamos xa ao final de Ábrete de Orellas, unha semana máis na selección musical, nos comentarios e na produción, Pepe Cuña. Grazas a todas as emisoras cómplices que difundides Ábrete de Orellas e a xente que o compartides. Como xa sabedes, se seguides a axenda de abretedorellas.com, os domingos de febreiro, Sun Ra, o trío de jazz, está na Casa das Crechas en Compostela, presentando pezas dos seus diferentes discos e tamén do último traballo, editado a finais de 2025 e chamado Revolución, con ese o final en forma de oito, porque é o oitavo disco do proxecto de Manolo Gutiérrez ao piano, Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo, e Lar Lejido na batería e percusións. Con esta despedida de Sun Ra, emprazo-vos á vindeira edición de Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos.